Ponoć to nie żadne pogłoski. Pan synoptyk ma sprawdzone informacje, że z zachodu napływa coraz chłodniejsze powietrze polarne, morskie, przechodzące w arktyczne. No i to by sugerowało, że święta mogą być, no jeśli nie białe, to przynajmniej chłodne, zimne. Nad południową i południowo-wschodnią część kraju jeszcze przejściowo napłynie cieplejsze powietrze polarne, morskie. Dziś pochmurno, będzie padał deszcz ze śniegiem w górach, sam śnieg, a przejaśnienia możliwe jedynie lokalnie na krańcach północnych. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz w górach wiatr porywisty na Pogórzu do 60, a wysoko w górach do 100 km na godzinę. Ciśnięcie na razie bez większych zmian, wieczorem zacznie wzrastać. Na razie jeszcze niskie w południe, w Warszawie wyniesie 985 hektopaskali. No i temperatura w dzień od 2 stopni na północy, 4 w centrum. Najwyższa temperatura do 6 w Małopolsce i na Podkarpaciu. No to właściwie tyle od pana synoptyka. Z najlepszymi życzeniami udanego piątku. No, śnieg z deszczem. Dziękujemy. Znowu płonie ostatni most, a po drugiej stronie ty. Tyle razy mówiłam dość, mądrzejsza miałam ty. Pięć minut po godzinie piątej, zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Zostanie ono wznowione o 10:00. Zaplanowano głosowania m.in. nad projektem zmian w ustawie o broni i amunicji, także no, poprawkami Senatu do rządowej ustawy o odpadach. To ostatnie posiedzenie Sejmu przed świętami. Senat z kolei na dzisiejszym posiedzeniu ma się zająć m.in. ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę. Przypomnijmy, ta ustawa przewiduje, że od 1 stycznia 2020 roku zakaz handlu obowiązywałby we wszystkie niedziele z kilkoma wyjątkami. Z zagranicy kwestie unijne i relacje dwustronne zdominują rozmowy szefa polskiego rządu z prezydentem Francji. Mateusz Morawiecki i Emmanuel Macron uczestniczą w unijnym szczycie w Brukseli. To spotkanie zaplanowano na 8 przed rozpoczęciem drugiego dnia obrad. A unijni przywódcy mają dziś rozmawiać o reformie w strefie euro i dać zielone światło dla rozmów o przyszłej umowie handlowej Unii z Wielką Brytanią. Dodajmy, że w drugim dniu unijnego szczytu, który rozpocznie się właściwie o 9, nie będzie już uczestniczyć brytyjska premier Theresa May, która wróciła na wyspy. Wiele z wydarzeń z kraju, z zagranicy, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na stronie internetowej polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Nagranie koncertowe. Proszę nie załamywać oklasków na zakończenie. Too hungry for dinner at 8, and she likes go to theater and never comes late. She never bothers with people that she would hate, because that's why the lady is a tramp. She doesn't like club games with parents and men, and she won't go to Harlem in her mind and pearls. She won't dish the dead with the rest of those girls. That's why the lady is a tramp. She lies a free, oh, free, fresh, within a head. Life without care. She is so broke, and it's all okay. It's California, where it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry to wait for dinner and eight. She loves the theater, but never comes late. She never bothers for the rest of those girls. That's why the lady's a tramp. She have no crab games with sharp reason fries. She won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's. She won't dish the dirt with the rest of those rats. That's why the lady is a tramp. She loves her free, free, free, free, fresh, oh, within her hair. Life, life, life, we might care. Oh, no, no. That's why the lady is a tramp. Dziękujemy Państwu pięknie. Dziękujemy bardzo. A o tak właśnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Państwo odpowiedzieli na wezwanie. Oczywiście. My pochylamy się nad tą prośbą, by sięgać często właśnie po to nagranie niezwykłych wykonawców. Oczywiście to nowa wersja starego przeboju. Sławek Uniatowski, Wojciech Myrczek, Janusz Szrom i rzecz jasna Kuba Badach. The Lady is a Tramp. Wielokrotnie emitowane, koncertowo. Państwu się podoba. Ku chwale rozgłośni. 14 minut po godzinie 5. Państwo korespondują w różnych sprawach, między innymi w takich, powiedziałbym, zaskakujących wspomnień, tak chyba należałoby to powiedzieć, rozstania, ale z nadzieją na jeszcze nie jeden powrót. Tak przynajmniej odczytuję z Państwa krótkich wiadomości tekstowych. Wracamy właśnie z ostatniego. póki co koncertu grupy Hej i czujemy niedosyt. Może uda się usłyszeć coś w Trójce na otarcie łez, że to ostatnia trasa koncertowa i ostatni koncert. Nie, my w to nie wierzymy. Wierzymy, że będą kolejne nagrania, tak jak te z Fire and Tour, związane w nowych wersjach, również kolejne wielkie przeboje odświeżone tejże właśnie grupy. Nie wierzymy, że to na pożegnanie, a na krótką przerwę, by odpocząć, wrócić do sił twórczych, a być może także i do tego, by zaprezentować się na innych polach twórczości w sztuce. Hej, historia 2017 dla tych wszystkich, którzy niekoniecznie wracają, ale także czują niedosyt. No to zagramy też i dla siebie. Kwadrans po piątej. Wiadomości, plotki nieuliczne, kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szwach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Kto pod nóżkiem Ameryki jest? Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do gór. Wnosisz mi do domu brud. Czemu bukiet malkontencji ściskasz dłoni zamiast róż? Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do wspomnienie. ale mam nadzieję, że to historia. Historia jeszcze niezakończona, niedokończona. Hej w nowej wersji 2017. 20 minut po godzinie 5. Szybciusieńko zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że biznesmen trafił na 10 miesięcy do więzienia za próbę wyłudzenia świadczenia ZUS. Jak podaje gazeta, to pierwszy wyrok skazujący pracodawcę za karę pozbawienia wolności za usiłowanie wyłudzenia zasiłku. 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok i 500 zł grzywny dostała też pracownica, która zasiłek miała otrzymać. Cela zamiast zasiłku. Więcej na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Poszło prawie 90 tysięcy złotych świadczenia dla kobiety, która zaraz po podpisaniu umowy o pracę z wynagrodzeniem wynoszącym 7,5 tysiąca złotych miesięcznie rozchorowała się i poszła na zwolnienie lekarskie. Po kilku miesiącach złożyła wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego na kolejny rok. Odsyłam do dzisiejszej Rzeczpospolitej. Ciekawy temat także historyczny, budowlany, inżynieryjny, dający do myślenia, myślę, wielu włodarzom z dzisiejszego pulsu biznesu o tym, że wybudowanie tego niezwykłego ułatwienia właściwie skróciło czas przejazdu przez Dolinę Rzeki Tarno kilka godzin do zaledwie 1 minuty i w momencie ukończenia ta budowa biła kilka rekordów świata, między innymi najwyższego pylonu. Rekordowo było również tempo budowy, bo budowa trwała tylko 3 lata, a mówimy o najwyższym wiadukcie świata. Francuska autostrada A75 jest jedną z najliczniej uczęszczanych, wiedzie bowiem z centrum kraju na południe, niemal do wybrzeża Morza Śródziemnego i dalej do Hiszpanii. Przez lata najbardziej newralgicznym punktem na jej szlaku była Dolina Rzeki w mieście Milau. Pokonanie wymagało zjazdu serpentynami drogi z wysokiego wzniesienia, przejechania przez wiecznie zakorkowane miasto, po czym wjechanie z powrotem na szczyt drugiego brzegu doliny. Na całość zajmowała kilka godzin i stanowiła większą część czasu przejazdu autostradą. No a pomysły zbudowania wiaduktu pojawiły się kilkukrotnie, jednak przez dziesiątki lat inżynierowie nie mogli sobie poradzić ze znalezieniem odpowiednich materiałów i technologii zapewniających parametry zdolne utrzymać przeprawę na odpowiedniej wysokości. 13 lat temu oddano najwyższy wiadukt świata. Odsyłam do pulsu biznesu. Jeszcze ciekawa informacja z dziennika Gazety Prawnej o polskim atomku. O panu Tomku z Bielska Białej. Dziennik nazywa go zapaleńcem z Bielska Białej, który przerobił Fiata 126P na auto elektryczne. Elektrotechniką interesuje się od przedszkola. W tym roku swoją fascynację prądem przekuł w coś bardzo konkretnego, bo zelektryfikował Fiata 126P. W rozmowie z dziennikiem pan Tomek wylicza, ile kosztuje stworzenie takiego elektrycznego malucha na podobieństwo Tesli. Nazywają mnie Atomek. Tomek z Bielska Białej, który zawsze lubił elektryczność. Pomysł przerobienia malucha z kolei zrodził się nie w przedszkolu, a już w 2009 roku. Pan Tomek kupił Fiacika, ledwie z Dąbrowy Górniczej. Dojechał nim do Bielska Białej. Auto od razu trafiło do blacharza na wymianę podłogi, wsporników przednich wahaczy. A później, krok po kroku, narodził się pomysł, by zelektryfikować Fiata 126P. Tak powstawał maluch elektryczny. Powstawał w garażu obok bloku w Bielsku Białej. Tomek Atomek to z dzisiejszego dziennika o elektrycznym maluchu w Fiacie 126P. 3 tematy z 3 tytułów. Ciąg dalszy być może i co bardziej rozgrzewające i uśmiechy na naszych twarzach. Tematyki w porannej audycji zapraszamy do trójki. Polecamy i jak zwykle zachęcamy do słuchania. 23,5 minuty po godzinie 5. Teraz sięgamy po muzyczne kalendarium. Wspominamy Glenna Millera w rocznicę śmierci artysty. Thank you. 73 lata temu w katastrofie lotniczej zginął Glenn Miller, amerykański muzyk jazzowy, dyrygent słynnej orkiestry tanecznej nazywanej jego imieniem. Dziś 73. rocznica jego śmierci. 27 po piątej. Ciąg dalszy wybranych wydarzeń z historii. I tak 15 grudnia 1923 roku urodził się Leon Niemczyk, aktor filmowy i telewizyjny, zmarł w roku 2006. 69 lat temu pierwsze 5 egzemplarzy samochodu Star 20 wyprodukowanych w Starachowicach zaprezentowano w czasie kongresu zjednoczeniowego PPS i PPR, który odbył się w Warszawie. Było to w budynku Politechniki Warszawskiej, rok 1948. 61 lat temu Polskie Radio nadało pierwszy odcinek powieści radiowej Matysiakowie. 51 lat temu zmarł Walt Disney, amerykański rysownik i producent filmowy. Dziś mija 36. rocznica pacyfikacji kopalni Manifest Lipcowy, dzisiejszej Zofiówki w Jastrzębiu-Zdroju. Górnicy protestowali przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Łącznie w strajku brało udział 2,5 tysiąca osób. Dzień później w katowickiej kopalni Wujek zginęło 9 górników, a 21 zostało rannych. 24 lata temu zmarł ksiądz Janusz Pasierb, historyk sztuki, poeta, pisarz. A 16 lat temu papież Jan Paweł II otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W muzycznym, filmowym kalendarzu wspominamy Dona Johnsona. Amerykański aktor, producent filmowy, także reżyser, kończy dziś 68 lat. Najsłynniejszy policjant z Miami. Trzy lata temu zagrał rolę detektywa Jamesa Sonny'ego Crocketta w serialu kryminalnym Policjanci z Miami. za którą dostał Złoty Glob w 1986 roku i był nominowany do nagrody Emmy. Jasne garnitury, piękne kobiety, drogie samochody i on, Sonny Crockett, najsłynniejszy policjant z Miami, którego grał Don Johnson, dzisiejszy jubilat 68-latek. Z najlepszymi życzeniami. Ciąg dalszy kalendarza za chwilę, teraz po 5.30 czas na prognozę pogody. Nad Europą dominuje rozległy niż z ośrodkiem nad południową Skandynawią. Polska w zasięgu tego niżu, a z zachodu napływa coraz chłodniejsze powietrze polarne, morskie, przechodzące w arktyczne, a nad południową i południowo-wschodnią część kraju przejściowo cieplejsze powietrze polarne, morskie. To też za chwilkę będzie miało swój wyraz w wartości temperatury. Dziś pochmurno, będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem w górach, sam śnieg. No, dawno nie padało, a przejaśnienia możliwe jedynie lokalnie na północy. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich dość silny, na Pogórzu do 60, a wysoko w górach do 100 km na godzinę. Ciśnienie wieczorem zacznie wzrastać, a w południe w Warszawie wyniesie 985 hektopaskali. No i jeszcze temperatura, bo chyba to nas najbardziej interesuje. Dziś w ciągu dnia w najcieplejszym momencie będzie od 2 stopni na północy kraju, 3-4 stopnie w centralnej części, 5 na południu, a lokalnie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam stawiamy panu synoptykowi do dzienniczka 6 z plusem. Trzeba łykać, to masło na ślany.

kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Z życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce i widzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń jest za wiatrem, wieje nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza także najlepsze życzenia urodzinowe. 36 lat kończy Emadę. Perkusista, DJ, muzyk zespołu Tworzywo Sztuczne. Składamy najlepsze życzenia także panu Bartkowi, założycielowi, wokaliście i instrumentaliście zespołu Dzieci Baala. Wszystkiego najlepszego. Kwadrans przed godziną 6:00, jeszcze karteczkę mądrości ludowych. Pani Ania z Gliwic podsyła, tak chyba optymistycznie dla tych, co bardziej zmarzniętych, którzy może już mają dość zimy. Przecież jeszcze tak naprawdę zima się nie zaczęła. Mądrość brzmi, co zima przychłodzi, lato wynagrodzi. No to będziemy śledzić także i te nadgradzające od pana synoptyka informacje. To już zdaje się chyba w przyszłym roku, bo w tym nie za zbytnio. Piątek, 15 grudnia, dziś imieniny Celiny, Niny, Ireneusza i Waleriana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 14 minut przed godziną 6:00 sięgamy po przedświąteczny kącik z muzyką country. Z takim zabarwieniem troszkę fińskim, amerykańskim i polskim. Ale co ja tam? Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Niby wiemy, że święty Mikołaj jest Finem, pochodzi z Laponii, ale przecież w Ameryce Bobby Vinton wymyślił, że Santa must be Polish, czyli święty Mikołaj musi być Polakiem. Wyobraźcie sobie państwo, że święty Mikołaj przecież jest wesoły, taki jowialny, taki jest szczodrobliwy, hojny, rozdaje tyle prezentów, no to przecież tylko i wyłącznie Polak. Poza tym jest ubrany na biało-czerwono. Prawda? No więc on jest Polakiem, Bobby Vinton. such a merry man, bringing lots of toys to everyone he can. One thing he's demanding and he wants it understood, he'll only bring you presents if you've been very good. Wesołeś świąt Bożego Narodzenia means happy holidays to every one of you. Wesołeś świąt Bożego Narodzenia, let's joy and cheer to everyone each year. Wesołych świąt Bożego Narodzenia means happy holidays to every one of you. Wesołych świąt Bożego Narodzenia, he brings joy and cheer to everyone each year. Bobby Vinton, który stwierdził, że Santa must be Polish, czyli Święty Mikołaj musi być Polakiem. Rzeczywiście, piosenka się udała, rytm bardzo polski przecież, właściwie słowiański. W związku z tym utrzymamy się w tym samym nastroju i posłuchamy wesołoświątecznej Polki jeszcze raz, ale innej. Jim Reeves śpiewa swoim wspaniałym głosem. This is Christmas season, so there isn't any reason we can't dance the Christmas polka. Here's sleigh bells ringing, everybody singing, dancing the Christmas polka. Christmas trees and holly make everyone so jolly, and love just fills the air. It's a wonderful world for a boy and a girl while dancing the Christmas polka. As they dance neath the mistletoe, it's a sight to behold for the young and the old. The Merry Christmas Polka. Dancing the Christmas polka. Christmas trees and holly make everyone so jolly, and love just fills the air. It's a wonderful world for a boy and a girl while dancing the Christmas polka. Korneliusz Pacuda i kolejny odcinek spotkań z muzyką country, także z takim przedświątecznym zabrobieniem w poniedziałek o zwykłej porze, także przed godziną szóstą. Polecamy i zapraszamy. Kawa jest zaparzona, dba o to pan Tomek z Katowic, a o kulinaria pani Justyna. Jeśli szacowne grono, pisze nasza słuchaczka, reflektuje na ciasto słonecznikowe, to bardzo proszę. No już zapachniało świętami, choć człowiek ma katar. Za 8 minut będzie godzina szósta. Trying to knock it on a locked door. Knocking in the morning, the sun comes out, the rooster crows. Knocking in the morning, and that guy now he only knows why that girl she won't come out. Tell me what's this all about? Keep it knocking on the locked door. Won't you open it up for me? Wonder what I'm doing wrong. Why she made kind of knocking on. I think I hear the key. It's turning. There's this dude about 6'10". Hear the key of turning. But still I call her name again. He said that girl from a week ago, now she lives on the second floor. I've been knocking on the wrong door. Oh, please accept my apologies. I'm going right up to 223. Why don't you open it up for me? Just open it up for me. No, tak nieskromnie dodam, z koszyczka redaktora pana Wojtka, który już za chwilkę rozpocznie poranne, zapraszamy do trójki. Pięknie dziękujemy państwu. Za 5 minut o 6 serwis po wiadomościach. Piątkowe poranne zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. Dobrego, spokojnego weekendu państwu życzymy. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia. I'm love sick. Yeah.